بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. مرة يمشو تلسوما كتك رسالة في الوضوء مسألة يشرين موجة أمبايو شيخ نسيمة رحمه الله تعالى ويقرأ التشهد نأسوم تشهدي في هذا الجلوس كتك كتكهك فيقول أسيم التحيات لله والصلوات والطيبات. تلسم التحيات مناك نين نين من التحيات ها؟ ما maamkiz mema. Na wako waliosema tahiyatu maana yake nini? Aina zote za utukufu na kuadhimishwa, aina hizo zinamstahiki nani? Allah. Wasalawatu maana yake ni nini? Na sala zote, gani na gani, za faradhi na za sunna. والطيبات معنى كني نا صفات زوت نزوري او وقال يسمى الطيبات معنى كني نا صدقة زوت صدقة طيبات ومعنى الصدقات وقال فيه من اسمها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته مفك مشواك هي التشهدي كي شبال يتشهدي مصلي يتصوم الصلاة على النبي أتمصلي يمتومي صلى الله عليه وسلم وإلى صيغة صلاة ونويت الإبراهيمية صلاة الإبراهيمية صلاة يا إبراهيم أمبيونا نياك أمتاج إبراهيم الخليل عليه السلام وتسمعي اللهم إيه الله صلي على محمد مصلي محمدي اللهم ايه الله صلي على محمد مصلي محمد الله انا مصلي متومي واكي عليه الصلاة والسلام كما يلي بكوجة كتب القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي حقيقة الله نمليك واكي ونمصلي متومي صلى الله عليه وسلم. Enyi wale ambao mmeamini, mswalieni na mumtakie taslim. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Kwa hiyo ni ipi hiyo swala ya Allah kwa mtume? Allah mswalie mtume. Ni ipi swala ya Allah kwa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam? Tumefahamiana vizuri hapo? Lazima tuelewe. Sisi twaswali tumswalia nani? Allah. Tuna qiyam katika sala, tuna ruku' katika sala, tuna itidali katika sala, tuna sijida katika sala. Je, maana yake Allah amswalie mtume vipi? Allahumma salli ala Muhammad. Swala ya Allah kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam thana'uhu alayhi fil mala'il a'la. Ni kumzungumza kwa uzuri mbele ya malaika wake. Ndio swala ya Allah kwa mja wake, ni kule kumzungumza na kumsifia mbele za malaika wake. Mpaka imekuja hadithi Allah tabarak wa taala anapompenda fulani anamwita Jibril, kisha anasema subhanahu wa ta'ala, ewe Jibril, hakika mimi ninampenda fulani. Anamtaja Allah kabisa kwa jina lake, ewe Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba. Ewe Jibril, mimi nampenda fulani, na wewe mpende. Kisha Jibril anampenda na yeye huyo mtu. Kisha Jibril ananadi kwa malaika kwamba Allah anampenda fulani na nyinyi nyote mpendeni huyo fulani, anapendwa na malaika wa mbinguni. Kisha huko ardhini anaekewa kabul katika mambo yake, Allah anamtilia kabul. Na kinyume chake, akimchukia fulani, Allah humwita Jibril na kumwambia ni mimi namchukia fulani, na wewe mchukie mpaka mwisho wake. Kisha anaondolewa kabul katika ardhi. Kwa hiyo sala ya Allah kwa mja wake ni kule kumsifia na kumtaja kwa uzuri mbele ya malaika wake. Hivi kuna jambo kubwa jamani, adhimu, litakaloshinda kwamba Allah anakusifu, yani kwa ibada zako, kwa ucha Mungu wako, kwa saumu zako, kwa sadaka zako, kwa zaka, kuwasaidia kwako wanyonge wasiojiweza, kusoma kwako dini mazingira ya shida, mazingira ya tabu, ukaacha kusoma mekanika, ukaacha kusoma sio vitu gani ambavyo vitakuongezea kipato, ukamua ukae usote usome dini ya Allah tabaraka taala, uhifadhi Qur'ani, uhifadhi hadith za Mtume sallallahu alayhi wasallam, uhifadhi fiqhi, ujua jinsi gani ya kufanya mambo ya kiibada. Hivi kuna kubwa duniani mtu ambalo analifurahia zaidi ya yeye kutajwa na Allah kwa wema? Yani ukiambiwa mathalan tutakupa dunia na mfano wa dunia, ulimwengu na mfano wake mara kumi, au Allah akutaje kwa wema mbele ya malaika zake, utachagua nini? Allah akutaje kwa wema mbele ya malaika zake, sababu Allah kwanza akikutaja kwa wema anakutaja kwa yale anayoyajua kwako. Yaani hakuzungumzi Allah tabaraka taala ndivyo sivyo, na yeye ndiye anayejua yaliyomo na yaliyofichikamana katika vifua na nyoyo, subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kikubwa si wewe tu umtajitaje Allah, la, kubwa Allah na yeye akutaje kwa wema. Je, wewe ni mwema mpaka utajwe? Kama si mwema, basi chukua zile njia za wema, uwe katika orodha ya wale ambao kwamba watapata jambo hili la kuswaliwa na Allah tabaraka taala. Kwa hiyo tukisema Allah mswalie mtume, mtaje kwa wema mbele ya malaika zako, sababu kuna dua au kuna swala ya Allah na swala ya malaika, vitu viwili tofauti. Swala ya Allah thanauhu, kule kumzungumza kwake kwa sifa nzuri mja wake mbele ya malaika wake, na hata imekuja katika hadith kwamba hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Kina mama hapo wako katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, kina mama hawa mustawa alula na musta na tamhid, wako katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Wanafanyaje? Yatluna ayati Allah, wanazisoma aya za Allah, ziwe hadithi ni aya za Allah, ziwe Qur'ani ni aya za Allah, sababu zote huitwa al-ayatu shari'iyya, aya za sharia. Wayatadarasunahu fima bainahum, na wanadarasishana wao kwa wao, mwalimu na wanafunzi, wanafunzi kwa wanafunzi. Illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa Allah anawateremshia sakina. Waghashiyatuhum rahma, na wanagubikwa na rahma za Allah, wako ndani ya rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Wahaffatuhum almalaika, na wanazungukwa na malaika wa Allah, hamuwaoni lakini wapo. Wadhakarahum Allahu fiman indahu, na Allah huwataja hao, Allah huwataja hao waliokaa katika nyumba hiyo mbele ya malaika wake, anawataja kwa mabaya, kwa mazuri, kwa mazuri na mema, fulani yule, fulani yule pale. Kwa hiyo kikubwa kwa wanafunzi, kila mmoja itakasenia kwamba aje hapa kwa ajili ya kusoma dini, aje hapa kwa ajili ya kuondosha ujinga katika nafsi yake, aje hapa kwa ajili ya kujinoa, kuendea ibada katika wajihi wa sawasawa, ambao hata upata wajihi huo wa sawasawa bila yeye kusoma ilmu. Mtume anasema wadhakarahumullahu fi man indahu, Allah huwataja mbele ya wale malaika waliokuwa naye. Allahumma salli ala Muhammadin, ewe Allah msalie Muhammadi, mtaje kwa wema وعلى آل محمد بيا وصلي آل ومحمد كنين آل ومتفوتيان ونوزون ما نعاك الميني وقال يسمى آل ومحمد ما نعاك نكليك زازي شاك كنت كسمى na wa, wa ala ali Muhammad na ali wa Muhammad kwa maana kizazi cha Muhammad nacho kiswalie mswalie Fatma binti Rasul mswalie Zainab binti Rasul mswalie Umm Kulthum binti Rasul mswalie Zainab binti Rasul mswalie Al-Qasim ibn Rasul mswalie Abdullah ibn Rasul mswalie Ibrahim ibn Rasul alayhi wasallam. Hawa ndo watoto wake. Au kizazi chake kinachoendelea, watoto wake na watu na wajukuu zake wanaingia kina Hassan na Hussein, kina Umama, mtoto wa Zainab na wengineo. Kwa wako waliosema katika ulama kwamba ali wa rasuli alayhi salatu wasalam ambao husoma sisi tukasema wa ala ali Muhammad. Ali hapa so ali. Wewe tunaona mimi naitwa ali. Yule ali ni ali, ni mjinga tu hajijui jina lake linavyotamkwa. Lakini ali hapa kwa maana ya dhuria, kizazi. Wako waliosema hao katika wanawazuoni. Na wako waliosema ali halishilii hapo kwamba kizazi chake tu, bali ni kizazi chake na wake zake. Wote ni ali wake. Kwa hiyo tukisema wa ala ali Muhammad, wameingia watoto wake na wameingia wake zake. Kwa maana ameingia Aisha binti Abu Bakar as-Siddiq, ameingia Khadija binti Khuwairid, ameingia Maimuna, ameingia nani mwingine, Hafsa, ameingia nani mwingine, semeni nyinyi, Zainab binti Jahsh, Safiya binti Huyay, mwingine ha Maria alikuwa kijakazi wake Maria al-Qibtiyya, mwingine Umm Salama jina lake to nani, Hindu. Naona mwingine Juwairia bintul Harith. Naona mwingine mke wa Nyerere aitwaje? Mke wa Nyerere aitwaje? Tayeb. Kwa hiyo wameingia kwenye ali wake zake na watoto wake. Na wako waliosema ali wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Banu Hashim. Banu Hashim, watoto wa Hashim wote wale Banu Hashim. Wengine wakasema ni watoto wa Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Wengine wakasema ali wa Muhammad wanaingia wake zake, watoto wake na umma wake Waislamu wote ni ali Muhammad. Kwa hapa pia tumewaombea umma wa Muhammad kwa ukamilifu wao. Na kusema ali kwa maana ya umma wake, hii ni kauli ya al-Imam an-Nawawi rahimahullah kwamba ali wa Muhammad alayhi salatu wassalam jami'u ummatihi, umma wake wote ni ali Muhammad. Kwa tukisema wa ala ali Muhammad na wasalie ali wa Muhammad, yani umma wa Muhammad wale Waislamu, wanaingia watoto wake zake kadha wa kadha, masahaba, matabi'in, atba'u tabi'in, mpaka sisi wa leo tupo. Kama sallaita ala Ibrahim, kama ulivyomsalia Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, na ali wa Ibrahim, innaka hakika wewe Allah hamidun, ni mwingi wa kuhimidiwa, unahimidiwa sana, unashukuriwa sana, unahimidiwa kwa mbingu, unahimidiwa kwa ardhi na mbolea, unahimidiwa kwa miti, unahimidiwa kwa siha wala afya, unahimidiwa kwa bahari na samaki, unahimidiwa kwa kila zuri, majite na mwingi wa kutukuzwa. Wabarik ala Muhammad, nambariki Muhammad, mzidishie kheri Muhammad, mbariki, maana kumzidishie kheri Muhammad. Wa ala ali Muhammad, pia wabarik ali wa Muhammad. kwa maana zile tulizozitaja. Kama barakta ala Ibrahim, kama ulivyombariki Ibrahim wa ala ali Ibrahim, na ali wa Ibrahim, innaka hamidun majid, hakika wewe ni mwingi wa kuhimidiwa uliye mtukufu. Hii ndio sifa au sigha ya swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika Bukhari na Muslim, na lafzi hii ni lafzi ya Imam Bukhari kutoka kwa sahaba Ka'ab ibn Ujra, Ka'ab ibn Ujra radhiyallahu ta'ala anhu. Na hii inasomwa katika tashahudi ya kwanza na ya pili, kusomwa hii pia swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tashahudi ya kwanza na tashahudi ya pili kama walivyoandika ahlul ilm. Sheikh Albani rahimahullah ta'ala anasema kana sallallahu alayhi wa sallama yusalli ala nafsihi, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama akijiswalia yeye mwenyewe, fi tashahudi al-awwal wa ghayrihi, katika tahiyatu ya kwanza na nyingine. Tumeona vizuri hapa katika tahiyatu ya kwanza, yani ukishamaliza wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, tashahudi ya nani inayoshiria wa ashhadu anna muhammadan rasulullah? Tashahudi ya nani? Tamhid. Tashahudi ya nani unasema wa ashhadu anna muhammadan rasulullah? المستوى الأولى تشهد يناني عبد الله بن عباس تمهيد من شلالة كله صومه بعد يتشاهد يقوانزا ما يفيلي نهاية في أن يقوله يبتش الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وما صومه قد تشاهد يقوانزا كذلك صومه قد تشاهد يفيلي. Hakuna tofauti baina ya tashahudi ya kwanza na ya pili katika kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyogusia al-Imam Shafi'i rahimahullah katika kitabu chake kinachoitwa Al-Ummu, jildi ya kwanza ukurasa wa 102. Akasema al-Imam Shafi'i, wa tashahudu fi al-ula wa thaniyati lafdhun wahid, na tashahudi ya kwanza katika kitako cha kwanza, wa thania na katika kitako cha pili, lafdhun wahid, ni lafdhi moja, la yakhtalif, hakuna tofauti. Wa maana qawli at-tashahud, na maana ya qawli yangu tashahudi, at-tashahud was-salata ala an-nabi, ni kusoma tashahudi na kumswalia Mtume, ndio maana yangu kwenye jilsa ya kwanza ya tashahud na jilsa ya pili, soma tashahud na umsalie Mtume. Imam Shafi huyo rahimahullah, na wala haitotosheleza moja ukaacha nyingine, anasema hivyo, wala haitotosheleza moja ukaacha nyingine, kwamba ukaishiria tu kusema wa ashhadu anna muhammadan rasulullah alafu kayata allahumma salli ala muhammad, au kasema allahumma salli ala muhammad wa ala, ukaacha attahiyatu lillahi wa salawatu tayyibat, soma zote. Sheikh Albani rahimahullah ta'ala aliyetaja haya akasema wa amma hadithu, ama ile hadithi ambayo wengi wao wanaijengea hoja ya kwamba kwenye tashahudi ya kwanza usiongeze maneno mengine zaidi ya tashahudi, kwa maana usimswalie Mtume kwenye tashahudi ya kwanza, kama ambavyo kwamba imezoeleka sana. Ama ile hadithi inayosema kana la yazidu fi rak'ataini ala at-tashahudi, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana, alikuwa la yazidu, hazidishi fi rak'ataini, katika rak'a mbili zile za mwanzo, ala at-tashahudi, hazidishi chochote juu ya tashahudi, yani anasoma tu tashahudi, haongezi mengine. Fa huwa hadithun munkarun, ni hadithi munkar, mbovu, haifai kuijengea hoja, kama nilivyoihakiki hiyo hadithi katika silsila al-ahadithi al-dhaifa nambari 500 Iftara 186. Amehakiki kwamba hadithi ni mbovu, kwa hiyo tusijengee hoja. Tumeliona vizuri hapa. Na sigha za kumswalia mtume kama zilivyokuja sigha za tashahud, si moja peke yake, ziko nyingi. Kesho inshallah taala tutakuja kuzisoma sigha nyingine, ukitoa sigha hii ambayo Sheikh ameitaja kwenye kitabu, Sheikh Uthaymeen rahimahullah taala, ambayo ameitaja Imam Bukhari na Muslim, hadithi ya Ka'b bin Ujra radhiyallahu taala anhu. Hii ifadhiwe, nitakuja kuwasiliza kesho, sambamba na zile aina mbili za tashahudi. Tashahudi ya nani? Ya Abdullah bin Umar. Na tashahudi ya nani? Baba yake mzee Umar ibn al-Khattab. Kujumlisha na hizo, hii hapa kumswalia mtume kwa aina hii tuliyosoma leo hapa, na aina nyingine tutakuja kuzisoma kesho biidhnillahi al-karim, mbili au tatu takriban, ziko nyingi, tutaweka mbili au tatu. Tumeelewana vizuri? Tuishilini hapo. والحمد لله رب العالمين.